Ha, var ne? Was Alil Qadiya और पूछ ले गांव से, ये मतलब नहीं गांव के बोर्ड से पूछने जाए, गांव के बोर्ड से पूछने जाने का मतलब नहीं कि गांव के बोर्ड से पूछ, ये काबिर होती है, गांव से पूछना नहीं, गांव वालों से पूछो, थोड़ी सी चीजें समझना चाहिए। जैसे कभी कहते हैं कि इतनी भी अकल नहीं है, थोड़े से पानी में डूब जाओ, इसका मतलब नहीं है कि आप आके डूबो अंदर, ये बात होती है, इस तरह से कहा जाता है, गाँव से इस्तेला होती है। बस अलिल परिया और पूछ ले गांव से, यानी गांव वालों से, कुन्ना फी हा, जिसमें कि हम थे, जिस काफले में हम थे, जो गांव वाले हमारे साथ थे, उनसे आप मालूम कर लें कि हमारा इसमें किसी किस्म का दखल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया बिन्यामीन के साथ। والعير التي اقبلنا فيها اور اس قافلے سے، عیر معنی وہ جو اونٹ لے کر آئے، یعنی قافلے والے جو جماعت آئی نا، ان سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں، اقبلنا یعنی ہم آئے ہیں اس میں، انا لصادقون اور بے شک یقینا ہم بالکل سچے ہیں، بالکل کلیئر ہے، یعنی یہ لام کا ترجمہ لصادقون، لام یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ان کے اوپر لام تاکید کے لیے آتا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہو، ان زیدن لقائمن، یہ اس طرح سے لا صادق ہو، یہ تاکید کے لیے کہ یقیناً ہم بالکل سچے ہیں، یہ بالکل یعنی کلیئر، بالکل کلیئر ہے، یہ کس کا ترجمہ ہو لام کا، یہ انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا کہ آپ چاہیں تو تحقیق کر لیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم بالکل صاف ہیں۔ یہ کیوں بولنا پڑا اتنا زیادہ؟ بیکوز پہلے جرم کر چکے ہیں یوسف کے بعد، ناؤ یو ہیو ٹو سے مو کلیئرنگ، مو مور کلیئر کرے اس کو، ماں صفائی کرے اس کو، بولنا ہی پڑے گا کیونکہ پہلے الٹ کام کر چکے ہیں، تو اب ان کو صفائی کرنی پڑے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا بل سورت لکم انفسکم اللہ، ہائے یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تم دل سے ایک بات بنا لیے، ہاؤ کین اس کے کیسے بھروسہ کرے، کہ بیفو وہ پورا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، کرتے کو کچھ نہیں ہوا، کرتا ایسا کہ ایسا سلامت، کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر کہیں کہ آپ بھروسہ کرو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہاؤ کین بلیو لائک دس۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا انہوں نے کہ بس یہ بھی تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، تم نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی جدا کر دیا مجھ سے، فصبرن جمیل، بس میں تو صبر کروں گا، پہلے بھی صبر کیا تھا، ابھی بھی صبر کروں گا۔ اور دیکھو یہ کیوں، انہوں نے جب سب اسٹوری سنی نا، یہ کیوں کہا بل سورت لکم انفسکم، یہ کیوں، یہ اس نے بھی کہا کہ انہوں نے پوری اسٹوری سنائی کہ واٹ از ہیپن، کہ ہم نکل رہے تھے تو اذن مؤذن نے بلایا ہم کو، پھر ہمارا چیکنگ کیا سب، تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی اگر اس نے چوری کی تو اس نے بھی چوری کی ہوگی، پھر انہوں نے پوچھا فما جزا ہوں، تو ہم نے کہا کہ جزا ہوں منگوجید، تو یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے دماغ خراب ہو گئے تھے، وائی یو گیو اور قانون ٹو ہز ہینڈ، آپ کو اپنے لو ان کو دینے کی ضرورت کیا تھی، آپ کو خاموش رہنا تھا، آپ کو کہنا تھا اوکے ہم ساری غلطی ہو گئی، تم نے تو خود ان کو سزا بتلائی، تم نے تو خود ان کو راستہ بتلایا، اور تم نے خود میرے بچے کو پھنسا دیا ان میں، ارے ایک گلاس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، غلطی سے رہ گیا ہوگا، اب بنیامین اتنا گلاس چوری کر کے کیا کرے گا، تم نے اس کو چور بنا دیا اور اس کے بھائی کی بھی تم نے برائی کر دی۔ یہ سب کہانی بول کر انہوں نے کہا کہ بل سورت لکم انفسکم، نہیں یہ سب اسٹوری تم نے بنائی ہوئی ہے، یہ سب غلط باتیں تم نے کی ہوئی ہیں، میں بھروسہ نہیں کرتا تم، بیکوز یہاں دیکھنے جائیں تو بھائیوں کی غلطی ہے، ان کو خاموش رہنا چاہیے یا معافی مانگنی چاہیے، وائی ہی سے کہ بھائی ہمارا قانون یہ ہے تو یو ڈو دیٹ تھنگ، ان کو پوچھنا چاہیے کہ اوکے بھائی آپ کے یہاں کیا مسئلہ ہے، اف سم ون از اسٹل لائک دس اسمال تھنگ تو کیا سزا ہے، پنشمنٹ کیا ہے، یوں کہنا چاہیے، تم نے تو اپنی پنشمنٹ ان کو بتلا دی، بڑی غلطی کی، اوپر سے کہہ دیا کہ اوکے ہی از چور ہز بردر آلسو چور, تو تم نے ہماری ماضی بھی کھول دی, وہ بھی غلط, وہ بھی تم نے کر دیا, اس لیے یہ لفظ بولے. بل سولت لکم انفسکم امرا. اب یہ پوچھ لیتے ہیں امتحان میں کہ بنیامین تو صاف تھے اور گاؤں والوں نے بھی بتلایا کہ ہاں بنیامین نے چوری کی, تو بات تو بالکل صاف تھی, دین وائی یوسف یعقوب علیہ السلام سے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, یہ کیوں کہا, سمجھے کیوں کہا؟ تو یہ بات ہو گئی اس میں. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, دیکھو ابھی بھی امید ہے, یہ ہے امیدیں اللہ جل شانہ کی ذات سے, یہ امید ہے کہ ابھی بھی میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں. چلو بنیامین اور بھائی, جو بڑا بھائی تھا وہ, ہی کین سے کہ دس از سیف, یوسف کا تو کوئی پتہ نہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ سب کو میرے پاس واپس لے کر آئیں گے, یعنی یوسف بھی آئے گا, بنیامین بھی آئے گا, اس کا بڑا بھائی بھی آئے گا. یہ کیوں کہا؟ ایک تو یہ کہ ان کو پتا تھا کہ یوسف نے خواب دیکھا ہے, یوسف نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب ابھی پورا نہیں ہوا, ایک تو یہ بھی تھا. دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا, یعقوب نے کہا او فرشتہ یہ تو بتا میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں. دیکھو کسی, یہ 80 سال کی عمر ہوئی تھی اس وقت, 80 ایئرز, 80 ایئرز میں کبھی ان کی آنکھ کے آنسو نہ کرم کم نہیں ہوا, آلویز از کرائی, آگے کی آیت بتلا رہی تھی. اس لیے انہوں نے, وہ فرشتے نے کہا ہاں زندہ ہے, یہ دعا پڑھ, اللہ تعالیٰ واپس ملا دیں گے. تو اسی تناظر میں, اسی موقع کو دیکھ کر, انہوں نے اسی باتوں کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا عسى الله ان قریب, عسى قریب ہیں کہ میرا چوزا آ جائے گا, یہ عسى الله ان یأتینی بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم, وہ بڑا زبردست ہے, وہ عالم ہے, جاننے والا ہے, حکیم ہے, بڑا حکمت والا ہے, اس کی حکمتیں ہیں کون سا وقت کون سی چیز کس وقت میں دینی چاہیے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ابھی سے آپ کو گاڑیوں کی چابی ہاتھ میں دے دیں تو کیا کریں گے آپ, ایکسیڈنٹ کریں گے, اس سے ابھی نہیں ملے گی, آپ خود کمائیں گے پھر ملے گی, تو آپ اچھی طرح سے چما دیں گے اس مائی کا, اور باپ نے دیو گے یا ٹھوکیں گے ادھر سے اٹھیں گے, اس سے اللہ ابھی نہیں دے گا, سمجھے منگالی تو بائسیکل سے کار کا کیا مطلب, بائسیکل دو ٹائر کی آتی ہے, وہ چار کی آتی ہے, بائسیکل میں بیلنس ہوتا ہے, کار میں بیلنس نہیں ہوتا, جواب دینا ظالم, بائسیکل سے کیا لینا دینا کار کا, اوکے مکو چکے روڈ, دیکھو آپ مکوٹو جائیں نا موزمبک جائیں تو ون وہ ایکسپل وائر کیا بولتے ہیں اس کو, ایک ٹائر جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, اسپے ٹائر, ایک ہوتے ہیں نا دو لکھے جائیں, دو لکھے جائیں یمن میں, یمن روڈ از ویری اسمال, موزمبیک روڈ از بگ. او ظالم, یمن میں دلوں پہ گاڑیاں چلتی, آپ سمجھ رہے ہیں دلوں پہ گاڑی چلنے کا برا زمان, نہیں ابھی بھی دلوں پہ گاڑی چلتی ہیں, ان کے دل تو نے دیکھے کہاں ہیں, دلوں پہ گاڑی چلنے کا مطلب سمجھتا ہے, اگر ایک گاڑی بگڑی دوسری گاڑی پیچھے آ رہی ہے, ما حدث, کیا ہوا, اجلس معنا, ہمارے ساتھ بیٹھیا, چل ساتھ میں, یہ دل پہ گاڑیاں چلتی ہیں, وہاں تو سفن پنچر یہ کھڑے بھی نہیں رہتے ہیں, وہاں وہ میرے ساتھ خود ہوا, ہم وہاں پر سنام ایک جگہ رکے تھے, تو وی گوئنگ ون ہوٹل ریسٹورینٹ میٹنگ تھے, تو کھانا لینے گئے وہاں پر, تو ون اسمال بوائے از ورکنگ, بہت غربت ہے, غریب لوگ ہیں بیچارے, تو उन्होंने मैं उसको देखता था, मैंने कहा बेचारा बच्चा छोटा बच्चा काम करता है, सो स्मॉल, इससे भी स्मॉल होगा जालिम से। तो रहम भी आता था उस पर। तो एक मरतबा में गया ना तो वो खाने बैठा, तो मैंने क्या ओहो बच्चा बेचारे खाने बैठा है ऐसे ही। अब ये ना वो गुजराती कैसे होते हैं, खाएंगे, यू वांट यू वांट यू लेंगे, ये तरीका है, बदतमीजी है ये। मुझे ऐसा गुस्सा आता है कि उसका खाना लेके उसके मुंह पे मारो। ये सवाल होता है, यू वांट यू टेक, तो क्या भिखारी है हम, बेकार है, यू वांट अरे टेक दिस वन, इसको कहते हैं दिल। अब वो बच्चा है, वो बच्चा मुझे कहता है تعالی عمی ادرس معی، تعالی عمی ادرس معی کل لقمتین، اور یہ میں نے اس کو نہ کہا نہیں، پھر اس نے کہا کہ ارے دو تین لقمے تو کھاؤ، یہ جب بچوں کا یہ عالم ہے بڑے کیسے ہوں، کیونکہ بڑوں کی عکاسی چھوٹوں پر جاتی ہے، جو بڑے ہوں گے بچے ایسے ہوں گے۔ بات کرتا ہے دلوں پہ چلتی ہیں وہاں پر۔ अभी तो तुझे मैं क्या वाक्य सुनाऊंगा, फिर सुनाऊंगा। हाँ हाँ वतवल्ला अनहुम, फिर फेर ली, फिर ऐसों से क्या बात करूं मैं, ये कुछ काबिल है कि जिनसे दोस्ती रखी जाए, जिनसे मोहब्बत रखी जाए, फिर फेर ली, जाओ जाओ तुमसे बात भी नहीं करूंगी। वतवल्ला अनहुम, बेवफाओं से कोई बात करता है, वतवल्ला अनहुम, फिर फेर ली उनसे, वकाल और कहने लगे या सफा अला यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। ये देखिए ना बाप की मोहब्बत पे, फिर पैर लिया और कहा हाय यूसुफ, वबयद्दत ऐनाहु मिन अलहुज़्न, और सफेद हो गई उनकी आंखें गम से। 80 इयर्स का जमाना हो गया, वन डे ऐसा नहीं गया कि आंखें पानी से खुश्क हुई हो, इतना रोए यूसुफ के लिए, इतना रोए यूसुफ के लिए। ऐनाहु मिन अलहुज़्न, तो ये गम की वजह से, हुज़्न की वजह से, वह हुआ कदीम, और वह गम से भरा रहता था। यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गम से, गम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सैड, चलो आप लोग समझ, ये उससे हर वक्त भरे हुए रहते। और गम ऐसी चीज है ना इंसान को मार देती है, और गम इंसान कितना भी मजबूत हो ना, कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन गम इंसान को मार देता है, इंसान को। हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। बुखारी में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा रब अगर नाराज ना हो ना तो मैं भी ऐसा गम करता, लेकिन मेरा रब नाराज ना हो, मेरे पास जितनी ताकत है आंसू बहाए, नोहा नहीं किया। नोहा का क्या मतलब होता है, ये कपड़े फाड़ना, बाल खींचना, ये इसको बोलते हैं। सो मेनी पीपल इज डूइंग लाइक दिस, वो कपड़े फाड़ लेते हैं और रोते हैं जोर जोर से, ये नहीं। गम जरूर होगा, उनके बेटी का बच्चे का इंतकाल हो गया तो उस पर भी वो रोने लगी,